Przed tobą długa droga, więc powiem ci, w życiu najtrudniej nauczyć się żyć. Reszta jest milczeniem, więc lepiej milcz, bo tylko ta cisza nie kosztuje cię nic. Byłem tego świata marnym szczurem. Zarobiłem szmal i stałem się królem. Mogłem wszystko mieć, każdy dom, każdą furę. Ale pogubiłem się, choć tak blisko był mój cel. No.